Bismillah, velhamdülillah, selatu vesselamu aleyhi Resulullah ve bak. Bugünkü okuyacağımız hadislerin ilki, kitabımızdaki 62 nolu hadis, bab numarası değil, hadis numarası 62. Ebu Hureyre radiyallahu'tan gelmekte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlık gecenin karanlığına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan önce amellere sarılın, amel edin. Çünkü o fitneler esnasında kişi mümin olarak sabahlar ve kafir olarak akşamlar veya mümin olarak akşamlar da kafir olarak sabahlar da dinini bir dünya malı karşılığında satar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitnelerden Allah'a sığınır. Bu hadisinde de fitnenin şerrine, kötülüğüne bir işaret var. Aynı zamanda fitne olayları esnasında amellerin kesileceğine insanın hakkı batıldan ayırt edemeyeceği için veya fitnenin şerrinden kendini kurtarmak için veya o fitnenin doğruluğuna inanarak, kanarak dinini bazı şeyler karşısında, basit dünya mesela karşısında satacağına, satabileceğine bir işaret var. Öyleyse fitne dönemi gelinceye kadar fitne olmayan dönemlerde amel işleyin ki Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu kazanabilirsiniz. Gerçekten yeryüzünün birçok bölgesinde fitne var. Öldüren niye öldürdüğünü bilmiyor, ölen niye öldürüldüğünü bilmiyor. Tam bir fitne işte. Hakeza, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından çok kısa bir süre sonra ümmet, sahabe birbirine girdi. Fitne işte. İnsanlar kimin hak, kimin batıl olduğunu ayırt edemediler. Sahabe olduğu halde ayırt edemediler. Öyleyse sahabe gibi fazilete sahip olmayan bizler, sahabe gibi ilme sahip olmayan bizler, basit fitnelerde bile ayaklarımızın kaymasından endişelenerek şu huzur anlarında, şu barış anlarında, esenlik anlarında neden korunabileceğimiz fitnenin olmadığı şu anlarda bol amel etmemiz gerekir. Ki fitne dönemlerinde ulaşırsak ki Allah muhafaza buyursun, olabilecek ayak kaymalarından, olabilecek hatalardan, günahlardan dolayı onları silebilecek bir kısım amelimiz şimdiden hazır olsun. Yani mühimmat edinelim, mühimmat. Namazımızla, orucumuzla, zekatımızla, ilim öğrenişimizle, bunu amel edişimizle. 63 nolu hadis, kişinin ayetler ve hadisler çerçevesinde tehditlere muhatap olabileceğini hesap ederek amelinin boşa gideceğini tartmalı, değerlendirmeli. Sabit bin Kays radıyallahu anh'ın yaptığı iş budur. Ya eyyühellezine amenû. لَا تَرْفَوْا اَسْبَاتَكُمْ فَرْغَ سَبْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْغَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ اَنْ تَحْفَةَ اَعْمَالِكُمْ وَاَنْ تُمْ لَا تَشْكُرُونَ ayeti. Hücurat suresindeki bu ayet indiği zaman Sabit bin Kays bu ayetin muhatabı sanki kendisiymiş gibi düşünerek, algılayarak evine çekildi. Bu ayette Allah Azze ve Celle ey iman edenler seslerinizi Peygamberin sesinden daha çok yükseltmeyin. Daha çok çıkmasın. Ve devamındaki ikazlardan sonra farkına varmadan, siz bilemeden farkına varmadan amelleriniz boşa gidebilir diye tehdit etmiştir. Bunun üzerine Sabit bin Kays sesi yüksek çıkan bir sahabe olmasından dolayı bu ayetin muhatabı benim diyerek endişelendi ve ateşe girmektense Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sesini yüksek çıkarak ateşe girmekten, ameller boşa gitmektense ben onun bulunduğu ortamda bulunmayayım ve bu şekilde ameller boşa gitmesin diye düşünerek evine kapandı. Bu bir müddet böyle devam edince Aleyhisselatü Vesselam adeti üzere meclisinde, namazda bulunmayan sahabesini sorardı. Sabit radıyallahu anh'ın da bulunmadığını fark edince onun komşusu Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'a ki Ensar'ın en büyüklerindendir, onun vefatıyla arş titremiştir. Allah Azze ve Celle'nin arşı titremiştir. Bu sahabeye hitaben Sabit'in durumu nedir? Hasta mı yoksa diye sordu. O da o benim komşum ve hastalığını duymadım. Ancak bir araştırayım diyerek gitti Sabit bin Kays'ın durumunu öğrendi. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden sorduğunu ona haber verdi. O zaman Sabit bin Kays da radıyallahu anh gelmeme sebebini izah etti. Bu ayetten dolayı ben amellerimin boşa gitmesine endişeleniyorum. Çünkü benim sesim sizin içinizde en yüksek sestir. Ki bu fıtrattır, değiştirilmez. Yüksek sesle konuşan birisine sus desem de susmaz. Susamaz ki, kısamaz sesini. Bu mümkün değil. Bundan dolayı ben cehennem ehlindenim. Çünkü bu ayet tam tıpatıp benim durumumu anlatıyor diyerek gelmeme sebebini izah etti. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh da bunu Aleyhisselatü Vesselam'a haber verince Aleyhisselatü Vesselam aksine o cennetliktir buyurdu. O cehennemlik değil, cennetliktir buyurarak hem Sabit radıyallahu anh'ın cennet ehlinden olduğunu müjdeledi, hem de bu ayette gelen hükmün ses yüksekliği değil de konuşmayla, tartışmayla peygamberin sesini kısmak, onun hükümlerinin anlaşılmasının önüne geçmek veya onun hükmünü bertaraf edip insanların hükümleriyle amel etmek, bunu din olarak kabullenmek kısmının izah edildiğini bize hadisinin arkasında anlattı. Bu hadisten yola çıkarak İmam Malik başta olmak üzere rahimahullah birçok değerli alim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinin okunduğu, rivayet edildiği yerde susulur konuşulmaz der. Neden? Çünkü o esnada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam konuşuyordur. Konuşuyor gibidir. Her ne kadar kendisi konuşmuyorsa da onun bir sözü, bir buyruğu ifade ediliyordur. Dolayısıyla bir hadis rivayet ediliyorsa, bir hadis söyleniyorsa artık orada susulur. Nasıl ayet var? وَاِذَا غُوِيَ الْقُرَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَاَنْسِتُوا. Yani Kur'an okunduğu zaman siz susun ve onu dinleyin ki rahmet olunasınız. Biz ayetinden dolayı Kur'an okunurken susulduğu, dinlendiği gibi hadis okunduğu zaman susulur, dinlenirler alimler. Çünkü bu ayetteki hüküm o kişiler için geçerlidir. Sesler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinden fazla yükseltilmez. Onun buyruğunun önüne geçilmez. Onun bir buyruğu tebliğ edilirken, duyurulurken başka insanların lafları ortaya sunulmaz. İşte bu kişi amelinin batıl olacağından, geçersiz olacağından korksun der alimler. 64 no'lu İbn Mesud radıyallahu anh'tan gelen hadis ki cahiliye dönemindeki yapılan işlerden sorumlu muyuz, değil miyiz? Bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Allah'ın Resulü, cahiliye döneminde yaptığımız işlerden sorumlu muyuz? Hesaba çekilecek miyiz diye sorunca Aleyhisselatü Vesselam bir müjde verdi. Sizden her kim Müslüman olur da İslam olduktan sonra iyi ameller işlerse cahiliye dönemindeki yaptığı işlerden sorumlu tutulmayacaktır. Çünkü İslam geçmişi siler. Biraz sonra size geldiği üzere. Ancak sizden kim Müslüman olduktan sonra kötülük işlemeye devam eder, kötü amellere devam ederse bu durumda hem cahiliyedeki işlerinden sorulacaktır, hem Müslümanken yaptığı kötü işlerden sorulacaktır. Allah'ım razı. Öyleyse bizler Müslüman olduğumuz sürece hata etme hakkına sahip olduğumuz halde, günah işleme hakkına sahip olduğumuz halde hatada ve günahta ısrar etmemek zorunluluğuna da sahibiz. Hatada, günahta ısrar etmeyeceğiz. Müslümana yakışan budur. Aksi halde bu hadiste bildirilen hükmün içerisine girebiliriz. Cahiliyede yaptığımız işlerden de, Müslümanken yaptığımız işlerden de sorumlu tutabiliriz. Ancak şu mümkün değil. Bir insan olarak hatadan muaf olmak, kusurdan muaf olmak, günahtan uzak durmak mümkün değil. Müslümana yakışan ise hatası tespit edildiği an, tespit ettiği zaman veya kendisine duyurulduğu, belli edildiği zaman o hatayı terk et. Günaha düştüğü zaman hemen, üzerine uzun zaman geçmeden hemen günahından tevbe ederek Rabbinden af dilemek. Çünkü kim bir günah işlerde üzerinden kısa bir zaman geçerek tevbe ederse Allah katında kabul edecek tevbe budur der Allah-u Teala. Ama tevbe edeceğin işi sarkıt, sonra tehir et, sonra o işi yapmaya devam et, benzer işleri yapmaya devam et. Ecel meleğinin ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Tevbe etmeden gelebilir. Veya artık o iş yapıla yapıla nefsimizde güzel gözükmeye, doğruymuş, hakmış diye kabul edilmeye başlanabilir. Veya hafiflenmeye başlayabilir. Nitekim gene Bukhari'de gelen bir mevkuf hadise göre İbn Mesud radıyallahu anh der ki, mümin kişi günahı sanki tepesine düşecek bir dağmış gibi. İşlediği günahı. Münafık ise burnun üstüne konmuş bir sinek gibidir. Bir insan burnuna konan sineği nasıl görür? Basit görür, küçük görür. Elimi kaldırsam uçacak gidecek. Basit olarak görür. Ama tepesine düşecek bir dağmış gibi nasıl görülür insan nedir? Bu çok çok şiddetlidir, korkunçtur. Öyleyse mümine yakışan işlediği günah hafifsenmek, küçümsenmektir. Bilakis onu gözünde büyütecek, ondan dolayı korkacak ve hemen affedecek. Bağışlama isteyecek Allah Azze ve Celle. Bir insan tevbesini tehir ederse münafıkların o yaptığı haslet gibi işlediği günahı küçük görmeye başlar. Ve yaptığı bir zaman sonra artık onun için günah olmaktan veya korkunç olmaktan çıkar. Öyleyse günah bizim için korkulacak bir şey olarak algılanacak ve üzerinden fazla zaman geçmeden Rabbimiz Azze ve Celle'ye yöneleceğiz, af dileyeceğiz, bağışlanma isteyeceğiz, tevbe edeceğiz. O günahı bir daha işlememek üzere azim ve kararlı göstereceğiz. İbn-i Şimâs el-Mehri'den gelen ve Amr bin As radıyallahu anh'ın ölüm esnasındaki halinden bahseden bir hadis ise, ölüm döşeğindeyken Amr bin As radıyallahu anh'ın yanına vardık. Uzunca süre ağladı. Bu esnada yüzünü de duvara çevirdi insanlardan hayasından dolayı. Onun oğlu, ey babacığım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni falanca şeylerle müjdelemedi mi, niye ağlıyorsun deyince, Amr bin As bu sefer yüzünü çevirdi ve dedi ki, işin doğrusu ahiret için hazırladığımız şeylerin en faziletlisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik yapmak. Yani kelime-i şehadet, kelime-i tevhid sözünü söylemektir. Bundan sonra ben buna inanıyorum, bunu yapıyorum. Yaptım ve yapıyorum. Bundan sonra ben geçmişimde 3 hal üzere bulundum. Bu hallerden birincisi şirk halindeki durumundan bahsetmekte. Birincisi şudur ki düşünüyorum da bir zamanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e benden daha fazla buğz eden, nefret eden kimse yok. En nefret eden kişi bendim. Hatta imkan bulsam da onu öldürsem bu benim için çok büyük bir işti, çok önemli bir işti. Bunu istiyorum. Eğer bu hal üzere ölseydim kesin cehennemliklerden olur. Yani şirk üzere, Resulullah'tan Aleyhisselatü Vesselam'ın onun getirdiği ilenden buğz eder, nefretli halde ölseydin, müşriklerden olur. Hayatındaki birinci dönem budur. İkinci dönem ise, Allah Azze ve Celle İslam'ı kalbime yerleştirdi. Ben de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldim ve sağ elini uzat sana biat edeyim. Yani senin peygamberliğini tasdik edeyim ve senin istediğin şartlar üzere sana söz vereyim. Ahit vereyim diyerek elini uzatmasını istedim. O da elini uzattı. Sonra ben elimi çektim. Resulullah sana ne oluyor ey Amr? Niye elini çekiyorsun diye sorunca ben de şart koşmak için çektim ya Resulullah dedi. Peki ne şart koşuyorsun? Geçmişimdeki işlediklerinden dolayı bağışlanmamı şart koşuyorum. Yani sana o şartla biat ederim. Geçmişim silinecekse sana biat ederim. Bunu şart koşuyorum. Yoksa biat etmiyorum. Demeye getirdi ki Amr bin As çok kurnaz bir adamdır. Çok uyanık bir adamdır. Maalesef şu üçüncü dönem diye bahsettiği dönemde de bu uyanıklığını kullanmıştır. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam sadece onun için değil, tüm ümmet için bir müjde verdi. Sen bilmiyor musun ki İslam kendinden önce günahları yok eder. Yani bir insan Müslüman olduğu an geçmişi tamamen silinir. Sen Müslüman oldun, bana beyete geldin, sen geçmişin silindi demek istiyor. Aynı şekilde hicret etmek de, yani dinini yaşamak üzere, dinini yaşayabileceği bir beldeye hicret etmek de kişinin geçmiş günahlarını siler. Aynı şekilde hac da, mebrur bir hac da, yani kabul edilmiş, Kur'an'a ve sünnete uygun bir hac da kişinin geçmiş günahını siler. Sen bunu bilmiyor musun? Diyerek bize çok önemli bir müjde verdi. Elhamdülillah. Amr bin As radıyallahu anh sözüne devamen, bundan sonra artık benim gözümde Resulullah'tan daha sevgili, onun daha büyük, azametli kimse kalmadı. En çok onu sevmeye başladı. Az önce en çok nefret ettiği kişiydi. Ondan sonra en çok sevdiği ve büyüttüğü birisi oldu. Ki Allah Azze ve Celle'nin izniyle birçok sahabede bu olmuştur. Ona karşı duyduğum saygıdan ve onun azametinden dolayı kendisine doyasıya bakamıyordum. Hani insan çekindiği kişinin yüzüne bakamaz ya. İşte onun yüzüne bakamıyordum. Benden birisi onun özelliklerini anlatmamı istese ben buna yapamam. Çünkü ona doyasıya bakmadım. Bakamadım. ve bu hal üzere olsaydım, hayatımın ikinci dönemi bu haldir, bu hal üzere olsaydım cennetlerden olmamı kuvvetle umut ediyorum, istiyorum. Yani bu hal üzere olmuş olsaydım cennetlik olacağıma karşı zannım çok yüksek. Ancak hayatımda üçüncü bir dönemim var ki, bu benim çok şeylere yüklendiğim dönemdir. Bu işler hakkında halimin ne olacağını bilemiyorum. Yani Allah bana cennetlerini karşılık verecek, cehennemini karşılık verecek, bundan emin değilim. Der. Bu dönem ise biliyorsunuz Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh'ın Sıffin savaşına karşı karşıya gelmelerindeki dönemdir. Bu dönemde Amr bin As radıyallahu anh Muaviye'nin birinci adamı olmuştur. Ve maalesef onun üçüncü dönem diye bahsetti. O dönemdeki hali çok ızdırap verici, elem verici, ibretlik şeylerle kalır. Birçok kurnazlığı mevcut, meşru halifeye karşı kullanmıştır. Ondan dolayı yaptığı işlerin çirkinliğini bildiğinden dolayı o haline korkuyor. Ki ben o döneme girmek istemiyorum. Fitne dönemleri bu dönemler. Sahabenin yaptığı hatalar hususunda konuşulmaz. Onların düştüğü bu fitne dönemleri hakkında konuşulmaz. Onlar birbirlerini kılıçlarıyla doğradılar, kanlarına girdiler. Siz dilinizle onların kanına girmeyin der İmam Şafii Rahimahullah. Dolayısıyla biz onların hakkında konuşmayız. Muaviye şöyle yaptı, Ali şöyle yaptı, falanca böyle yaptı, falanca böyle yaptı demeyiz. Bundan dolayı amacın asın radıyallahu anh'ın üçüncü döneminin teferruatına girmiyorum. Ancak korktuğu kadar var. İşte dediği hususlar korktuğu kadar var. Ha. Devamında diyor ki bizim için, ümmet için gene ibret olacak ve amel edilmesi gereken önemli bir hususa değiniyor. Öldüğüm zaman beni hiçbir ağlayan takip etmesin. Yani beni cenazemi takip edenlerden kimse ağlar halde beni takip etmesin. Hiçbir ateş de beni takip etmesin. Kimse elinde ateş olarak, ateş bulunarak beni takip etmesin. Çünkü bunlar ateşe tapanların halleridir. Yani ateş taşma, cenazenin arkasından ve önünden ateş taşma, ateşe tapanların halidir, mecusilerin halidir. Sözüne devamla, beni gömdüğünüz zaman üzerime toprak serpin, sonra mezarımın etrafında, defin işini bitirdikten sonra mezarımın etrafında bir deve boğazlanıp eti paylaştırılacak kadar bir vakit bekleyin ki ben sizinle o yerime bir alışayım ve Rabbimin gelecek olan sorgu meleklerini nasıl karşılayacağıma dair bir rahatlık içinde olayım. Çünkü yalnız kalan insanla dostlarıyla beraber olan insanların durumu farklıdır. Yalnızlık apayrı bir sıkıntı. Siz benim yanımda biraz bulun da ben o bulunduğum yere, yeni mekanıma alışayım. Allah ona rahmet etsin. Allah Azze ve Celle onu günahlarına bağışlasın. Onu da biz de korktuklarımızdan emin etsin. Umduklarımızdan nail etsin. Özellikle konumuzla ilgili olan kısmı Müslüman olmak geçmiş günahları siler. Allah'ın dinini yaşamak üzere bir beldeden başka beldeye hicret etmek, göçmek geçmiş günahları siler. Ve mebrur hacı dediğimiz sünnet uygun bir hac ise gene geçmiş günahları siler. Allah Azze ve Celle hepinize nasip etsin. Öyle bir durumu. Son kısım olarak ise, son bu hadisle ilgili söyleyeceğim son husus ise, ölümden sonraki kısımdır ki hepimizin ehlimize, aile fertlerimize vasiyet etmemiz gereken hususlara ihtiva ediyor. Çünkü ölüm meleğinin bizi ne zaman, nerede yakalayacağını bilmiyoruz. Öyleyse bizleri vasiyet edeceğiz ki bizim arkamızdan ölürsek kimse ağlayarak cenazemizin peşinden gelmesin. Hiç kimsenin elinde ateş olmasın. Ateşperestlerin bunlara benzer şekilde. Sonra cenazeyi olarak beni defnettiğiniz zaman üzerimi örtün. Sonra bir müddet benim yanımda bekleyin. Ki Aleyhisselatü Vesselam da bunu öğretmiştir sahabesine. Şu an kardeşiniz hesaba çekiliyor. Siz onun sebat etmesi için dua ediniz. Ne kadar? Bir devenin boğazlanıp etinin dağıtılacağı zaman kadar. Yani 15-20 dakika ortalama. Bizler de bu sünneti gözümüz yetince yapmaya çalışıyoruz. Bizlerden birisi ölürse de bunu yapmak üzere şu an sözleşmiş olalım. İnşallah. 53. babımız Urve bin Zübeyir radıyallahu anh'tan gelmekte. Hakim bin Hizam radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ey Allah'ın Resulü bazı işleri var. Bunlara ne dersin? Ben cahiliye döneminde çok sadaka vererek köle azat ederek ve akrabamla güzel geçinip sıla-i rahim yaparak Allah'a ibadet ederdim. Bu yaptıklarımda bir sevap var mıdır? Diye sorunca Aleyhisselatü Vesselam sen zaten bu yaptığın işlerden dolayı Müslüman oldun diyor. Dolayısıyla bir insanın cahilken, cahiliye dönemindeyken, şirk ehliyken, küfür ehliyken ama İslam'ı bilmeden yaptığı işler onun hidayet olunmasına, doğru yolu bulmasına bir sebeptir. Çünkü bu işler ibadet çeşitleri. Bu insan bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye ibadet ediyor. Her kimin bu ibadetleri kendisinin Müslüman olmasına sebep olacak kadar güzelse, çoksa inşallah Allah-u Teala onu bir vesileyle hidayet erdirecektir. Önünü açacaktır, yolunu açacaktır. Dolayısıyla bizler de şimdi geçmişimizi düşünerek İslam'ın ismini biliyorduk da içeriğini bilmiyorduk. Tevhid ve şirk lafızlarını biliyorduk da tevhidin içeriği, şirkin içeriği nedir bunu bilmiyorduk. Bu dönemlerimiz ile o dönemden inşallah Teala kurtulduğumuz bu dönemleri kıyaslayacak olursak öyle zannediyorum ki birçoğumuz geçmişte yaptığımız o cahili dönemimizdeki güzel işlerimizden dolayı bu yola suluk ettirildik, yönlendirildik. Bu sadece o sahabe için değil, birçok insan için cari olabilir, bu mümkündür. Öyleyse az önceki tevhid dersinde söylediğimiz gibi kişi ne hal üzere olursa olsun, yaşıyorsa hali hazırda ona lanet etmek, onu Allah'ın rahmetinden kovmak, tard etmek veya bunun için beddua etmek caiz değildir. Bunu tekrarlamış olalım. Niye? Çünkü yaptığı güzel işlerden dolayı Allah-u Teala onu hakim bin Hizam'ı Müslüman yaptığı gibi o kişi de Müslüman yapabilir. Yarın Müslüman kardeşimiz olabilir. Yarın kanı, canı, malı bizim için haram olan korunmuş müminlerden olabilir. Yarın Allah Azze ve Celle sabaha Obama'yı Müslüman yapabilir mi? Yapabilir mi? Kimse engel olamaz mı? Öyleyse isim vererek muayyen bir şahsı lanet etmek caiz değildir. Burada tekrar bunu geri gelmişken zikretmiş olalım. 67 oğlu hadisimiz İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelmekte. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ ayeti indiği zaman, yani iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar ve onlara bildirilen müjdeler, Enam 82. ayet. Bu ayet indiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine bu ağır geldi. Çünkü iman etmiş olacak ve imanına bir zulüm, haksızlık katmamış olacak. Bundan dolayı ya Resulullah bizim hangimiz nefsine zulmetmez ki diyerek bu ayet ile kendilerinin durumunu ayrıştırmak istediler. Durumu öğrenmek istediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette gelen zulümün durumu sizin zannettiğiniz gibi değildir. Yani haksızlık, kişiliğinden çıkartmayan zulüm benzeri şekilde zulüm değildir. Bilakis imana zulüm katılması Lokman aleyhisselamın oğluna hitaben buyurduğu Ya buneyye la tuşrik billah inne şirke la zulmun azim ayetine bildirilen zulümdür. Yani ey oğulcuğum Allah'a şirk koşma çünkü şirk büyük bir zulümdür. Ayetine bildirilen zulümdür. Yani iman edip de imanına zulüm katmayanlar yani eşittir şirk katmayanlar, Allah'a hiçbir şekilde ortak koşmayanlar için güvenlik ve esenlik vardır. Ve o kişi mutlaka cennete girecektir. Ancak imanına zulüm dediğimiz bu büyük zulüm, yani şirki katanlar ne yaparlarsa yapsınlar, bundan önceki dersimizin konusu olduğu gibi, onlar cennetin yüzünü göremeyecek. Ne uzunlar. Allah muhafaza etsin bizden. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan gelmekte olan 68 nolu hadis ise birçoğumuzun yazdığı hadislerden birisi bu. Allah Azze ve Celle'nin ve in tubdu ma fi enfusikum ev tukfuhu yuhasikum bihillah ayeti indiği zaman ki bu ayet Bakara suresi 284. ayettir. Meali ise siz içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah ondan dolayı hesaba çekecektir. Ayeti inince sahabe daha önce hiç duymadığı bir sıkıntı duydu içinde. Çünkü insan içinden geçen şeyler gerçekten ağır olabiliyor. Bundan dolayı hesaba çekileceksek eğer bu bizim için çok büyük sıkıntıdır ve hiçbirimiz kurtulamayız diye endişelenerek bir sıkıntı hissettiler ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunu dile getirdiler. Aleyhisselatü Vesselam da bu Allah'ın hükmüdür sadedinde İşittik ve itaat ettik ve teslim olduk deyin. Semiyona ve ata'na ve sellemna deyin. Yoksa siz Musa'nın kavmi gibi işittik de isyan ettik mi diyeceksiniz. böyle başka rivayetlerde. Semihna ve asayna mı diyeceksiniz? İsyan ettik mi diyeceksiniz? Yok. Siz semihna ve atana ve sellemna diyin. Yani işittik, itaat ettik ve teslim olduk deyin. Bunu söyledikçe sahabe Allah Azze ve Celle onların kalbine imanı yerleştirdi. Devamında da Allah Azze ve Celle la yükellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet Rabbena la tuahizna innesina ev ahta'na ayetlerinde. Yani Allah hiçbir nefsi gücünün üzerine bir yükle sorumlu tutmaz. Yani sizin içinize gelen şeyler sizin gücünüzün altındaysa, siz bunu giderebiliyorsanız bundan sorumlu olursunuz. Ama yok gücünüzün yetmediği bir şeyse, ki içinize gelen şeyleri engellemek bizim gücümüzün dışındadır. Öyleyse siz sorumlu tutulmayacak kişilersiniz. Ne zaman indi bu ayetler? Aleyhisselatü Vesselam'ın ikrarıyla, Aleyhisselatü Vesselam'ın telkiniyle, sahabenin uygulamasıyla indi. Yani bu ayetler indi, 284. ayetler, içinizdekini gizleseniz, aşağı vursanız Allah onu hesaba çekecektir ayetine. Yahudilerin dediği gibi işittik ve isyan ettik demediler. Bilakis işittik ve itaat ettik. Teslim olduk. Dediler, bunun üzerine Allah Azze ve Celle o yükü hemen kaldı. Ne yaptı? Biz her nefsi ancak gücü yettiği hususla da hesaba çekeceğiz. Devamında herkese kazandığı kendisinedir. Her işlediği günah da kendisinin aleyhinedir. Ey Rabbimiz, eğer unutursak veya hata edersek bizi muhafaza etme, hesaba çekme deyince Allah Azze ve Celle kadife altı diyor. Muhakkak ki bunu yaptım. Yani siz böyle deyin, ben de yaptım diyeceğim. Yani sizi unutursanız veya hata ederseniz hesaba çekmeyeceğim. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de unutanın, hata edenin ve uykuda olanın hesaba çekilmeyeceğini diyorlar. Aynı zamanda ayetin devamında Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min gablina. Yani ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de kaldıramayacağımız yükü yükleme ayetini indirince ve bunu söyleyince Müslümanlar Allah Azze ve Celle kat fealtü dedi. Muhakkak onu da yaptım. Onu da yapıyorum. Yani size kaldıramayacağınız yükü indirmiyorum, yüklemiyorum buyurdu. Devamında vağfir lena verhamna ente mevlana ayetleri inince, Müslümanlar da bunu söyleyince bizleri bağışla, bizleri rahmet et, sen bizim Mevlamızsın diye söyleyince Müslümanlar Allah Azze ve Celle yine kat-ı fealtı buyurdu. Muhakkak olmayan. Yani sizleri bağışlayacağım, sizlere rahmet edeceğim, ben sizin Mevlanızım buyurdu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerim, bizlere İslam'ın bir hükmü geldiği zaman, bir şey tebliğ edildiği zaman, Müslüman kişiye yakışan, ya şu da şöyle de, bu da böyle de demek değildir. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ne kadar nefsimizin aleyhine de olsa işittik ve itaat ettik. Bir Müslüman Allah'ın ve Resulünün hükmüne işittik ve itaat ettikler, teslim olur, boyun büker yerine getirirse, Allah Azze ve Celle onun kalbine imanı yerleştirecektir. Sahabesine bu işi kolaylaştırdığı gibi, sahabesinin şahsına bu ümmete kolaylaştırdığı gibi, o işi de o kula kolaylaştıracak. Her iş Allah'ın elinde değil. Her iş Allah Azze ve Celle'nin kontrolünde, yönetiminde değil. Öyleyse dünyayı alt üst etmek de onun elinde, dünyayı imar etmek de onun elinde. O ol der olur. Kimse niye olduğunu diyemez. Kimse olmasını da engelleyemez. Ve kimse ona niye şunu yaptığını hesap da soramaz. Çünkü kullar yaptıklarından sorumludur. Allah Azze ve Celle sorumlu değildir. Kalpler Allah Azze ve Celle'nin yanında. Dilediği gibi övürür, sövürür. İşler Allah Azze ve Celle'nin idaresinde. Dilediği gibi idare eder. Öyleyse Müslümana yakışan, kendisine bir hüküm geldiğinde o hükme teslim olmak, boyun bükmektir. Yorum yapmak değil. Tevil etmek değil. Veya isyan etmek de değil. Rabbimiz Azze ve Celle bizlere teslim olan kullarından eylesin. Kalbine imanı yerleştirdiği, iman ve mutmain olan kullarından eylesin. 69 nolu hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şüphesiz ki benim ümmetim diliyle söylemedikçe veya bizzat yapmadıkça içinden geçirdiklerinden dolayı hesaba çekilmeyecek. Allah benim ümmetimin içinden geçirdiği ama söylemediği ve yapmadığı şeyleri önemsemeyecek, değer vermeyecektir. Dolayısıyla içimizden geçirdiğimiz şeylerden dolayı hesaba çekilmeyecek. Ne zaman onu söylemediğimiz sürece veya o işi yapmadığımız sürece. Hepimiz insanız. Hepimiz nefis taşıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğuyla hepimizin bir şeytanı var. Ve o şeytanın tek bir görevi var. Bizim aramızı saptırmak. Buna gayret ediyor. Allah onlara muvaffakiyet vermesin bizim aleyhimize. Her birimizin kalbinden, içinden çeşitli şeyler geçer. Biraz sonraki hadisinde geleceği üzere bir başkasının duymasını istemediğimiz, duymasından veya bilmesinden bile haya ettiğimiz, utandığımız günahlar, hatalar, istekler, nefsi arzular geçer. İşte bu arzuların önüne geçilmesi imkansız. Bunu bizzat söylemediğimiz sürece veya o içimizden geçeni yapmadığımız sürece onunla hesaba çekilmeyeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 70 no'lu Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'den naklen kutsi bir hadisi bize rivayet eder. Orada Allah azze ve celle buyurur ki kiramen katibin isimli yazıcı meleklere, kulun bir kötülük yapmayı içinden geçirirse onu hemen aleyhine yazmayın. Yani şu kötülüğü yapmak istedi diyerek günah olarak yazmayın. Eğer o kötülüğü yaparsa da bir tane kötülük yapmış diye yazın. Yok eğer kulun bir iyilik yapmayı içinden geçirir de onu yapmazsa o iyiliği yapmış diye sıraf yazın. Yok o iyiliği yaparsa ona 10 katından 700 katına kadar niyete göre 10 katına 700 kata kadar sıraf yazın. Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizdeki rahmetini görüyor musunuz? Kötülük işlemeyi düşünene kötülük yazılmıyor. Kötülük yapana bir tane kötülük. Ne oranda kötülük işlemişse sadece o yazılıyor. İyilik yapmayı isteyene iyiliği yapmış gibi sevap yazılıyor. İyiliği bizzat yapana ise 10 katından 700 katına kadar iyilik sevabı yazılıyor. Yani bir tane iyilik yap 10 katıyla çar. 50 katıyla çar. 250 katıyla çar. 700 katıyla çar. Ona hamdü senalar olsun. Ve bu hale rağmen biz eğer Allah Azze ve Celle'nin rahmetini kazanıp da mizanda terazimiz iyilik tarafı ağır basmazsa vay halimize. Yazıklar olsun bize. Son hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Sahabe dedi ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a içimizden öyle şeyler geçiyor ki herhangi birimiz onları bırak işlemeyi, söylemeyi, dile getirmeyi bile büyük bir günah olarak addediyoruz dediler. Aleyhisselatü Vesselam'a şaşırarak gerçekten içinizde böyle bir şey hissediyor musunuz? Dedi. İşte bu hissettiğiniz ve bu hissettiğinizden dolayı bilinmesinden korktuğunuz, çekindiğiniz ve büyük günah olarak adlandırdığınız şey var ya, o sizin imanınızın apaçık kendisi hali yapıyor. Yani bir insan kötülük yapmayı düşünebilir, içinde yanlış şeyler geçebilir, bir başkalarına zarar vermek, başkalarının hakkına tecavüz etmek geçebilir. Bunu içinde gizler ve bundan kimsenin haberdar olmamasını isterse, arzularsa bunun büyük sıkıntı olduğunu dile getir, yani dile gelirse, birisi haberdar olursa, bunun önemli, büyük bir günah olacağından korkarak açığa vurmazsa, işte bu imanın bizzat kendisi. Çünkü iman sahibi kişi içinden geçirdikleri kötülükten dolayı sıkıntılı yaşarsın. İmanı zayıf olan veya imanı olmayan kişiler ise kötülüğü açıktan söylemekten, yapmaktan haya etmez. Bundan dolayı kullardan haya, Allah Azze ve Celle'den hayadan önde gelir. Kuldan utanmaz, Allah'tan korkmaz derler ya, bu sıralama doğrudur. Bir insan kuldan utanacak ki onun Allah'tan korktuğuna bir şahit edelim. Yoksa kuldan utanmayan kişide Allah korkusu yoktur. Kullardan utanma fıtratımıza konmuş bir şeydir. Ve imanın gereklerindendir. Kalbinde iman olan kişiler haya ederler, utanırlar. Hayanın tamamı hayırdır ayetler aleyhisselatü vesselam. Ve imanın şubelerinden bir şubedir. Haya etmek, utanmak. Evet. Sübhanekallahumma ve bihamdik. Estağfurullah ve tuğbileyk. Ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.